Straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa w programie Bez uników. A gościem Państwa i moim jest dzisiaj Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Prezydenta. Premiera, przepraszam, oczywiście. Nie. Premiera. Ojejku, serduszko mocniej zabiło. Pani redaktor, podniosła pani ciśnienie lepiej niż niejedna kawa. A to dlatego, dzień dobry. A to dlatego ta pomyłka, że zaczynamy od wpisu na platformie X pana prezydenta Karola Nawrockiego, który poinformował opinię publiczną. Podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć edukacji zdrowotnej i czytam dalej. Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody. Czy pan też swoje dziecko wypisuje z tego przedmiotu? Nie. Nie wypisuję. Chociaż ja już ja już mam córkę, która jest w klasie maturalnej, więc tak się akurat składa, że to przedmiot, który będzie w klasach w liceach 1-3, ale mogę powiedzieć, że na wywiadówce wszyscy rodzice się pytają, czy będzie, i nikt nie miał zamiaru z tego chyba rezygnować. Natomiast nie boi się pan seksualizacji dzieci? No, ale pani redaktor, to ja pani przeczytam jedną tylko albo kilka nawet punktów. Tak, czy woda w mojej okolicy jest czysta? Skąd się biorą dziury ozonowe? Czym jest efekt cieplarniany? Jakie wartości niesie rodzina? Jakie relacje można nawiązywać? Czym jest przemoc? No i to naprawdę takie straszne. Czy ja mam wrażenie, i zresztą skomentowałem to już odpowiednio na swoich mediach społecznościowych wczoraj, dyskusja się toczy, jest, powiem szczerze, duże zainteresowanie. Ja mam wrażenie, że mogło być tak, że pan prezydent może nie przeczytał, a znowu posłuchał swoich doradców, którzy już nie jeden raz po prostu wprowadzili go w błąd. I szkoda, bo to nie świadczy tak naprawdę o niedojrzałości społeczeństwa, tylko o niedojrzałości klasy politycznej, pani redaktor. Bo ja mam wrażenie, że ta obłuda w pewnych środowiskach politycznych, szczególnie na prawicy, jest olbrzymia. Miałem mówić o trzech grupach, tak, w politykach PiSu. No tak, bo w mojej ocenie, pani redaktor, tak to wygląda. Mamy trzy rodzaje polityków PiSu. No jedni, którzy naprawdę myślą, że bocian dzieci przynosi, o tych nie dyskutujmy. Drudzy to są tacy, że wiedzą, że jest coś na rzeczy i jest na przykład w słowniku słowo owulacja, ale boją się go użyć, bo myślą, że piorun w nich trafi. I trzeci, którzy wszystko doskonale wiedzą. Doskonale wiedzą, tylko nie chcą, żeby się ludzie edukowali. Ale nasi słuchacze pytają, między innymi Artur Eichhorst, czy politycy PSL nie żałują teraz, że zabiegali o to, aby edukacja zdrowotna była przedmiotem nieobowiązkowym? Bo gdybyście się zgodzili na to, żeby była obowiązkowym, to nie byłoby dzisiaj takich sytuacji, że prezydent Polski wypisuje swoje dziecko. Nie, bo właśnie w normalnym kraju, w normalnych warunkach powinno być tak, że jest przedmiotem nieobowiązkowym, bo to decydują rodzice. Tylko że to nie społeczeństwo i nie rodzice dzisiaj nie zdają egzaminu, nomen omen, jak zostajemy w tej edukacyjnej nomenklaturze, tylko nie zdaje tego egzaminu klasa polityczna, a właściwie jej część. Bo na tym temacie po prostu ktoś chce robić politykę i robi przy okazji ludziom wodę z mózgu. I powiem kropka pani w tej kwestii. Chcę, żebyśmy jeszcze na antenie porozmawiali o wizycie w Stanach Zjednoczonych prezydenta Karola Nawrockiego, który poleciał na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u, ale nie zabrał na pokład swojego samolotu Radosława Sikorskiego, szefa MSZ-u. Szkoda, bo ja trzymałem kciuki za to, żeby tak jak w sprawach bezpieczeństwa dwa pałace, czyli kancelaria premiera i kancelaria prezydenta, się po prostu porozumiały, bo to jest polska racja stanu. Chciałbym, żeby też i w tym drugim obszarze, za który pan prezydent niejako odpowiada, bo jako że reprezentuje rząd, także jeśli chodzi o politykę międzynarodową, no żeby było dobrze. To jest prerogatywa prezydenta, ale też trzeba poczytać konstytucję i pamiętać, że to rząd rządzi, prezydent jakby tylko nie chcę tutaj nikogo urazić i to nie było złośliwe, reprezentuje rząd w kwestiach bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej, ale na podstawie rekomendacji MSZ-u. Więc ja uważam, że już byliśmy bardzo blisko. Ale podczas wspólnego lotu panowie mogliby sobie wyjaśnić nieporozumienia dotyczące ambasadorów. Bardzo blisko byliśmy takiego właśnie stanu, żeby i w tej ścieżce dyplomatycznej dyplomatycznej się dobrze zadziało, tak jak przy okazji bezpieczeństwa, ale coś tam nie pykło. No może po prostu a pan jako szef zbyt gorące głowy. A pan jako wiceszef kancelarii premiera może potwierdzić informację, że prezydent Karol Nawrocki chce rozmawiać o ambasadorskich nominacjach, ale nie z Radosławem Sikorskim, ale z premierem Tuskiem? No taką informację może potwierdzić tylko pan premier. Ja mogę powiedzieć, że jest dobra wola ze strony kancelarii premiera, żeby pewne obszary z politycznego bieżącego sporu wyłączyć dla dobra Polski, bo my jesteśmy politykami doświadczonymi, którzy patrzą nie tylko przez pryzmat interesu partii jednej czy drugiej, a mam wrażenie, że niestety otoczenie pana prezydenta, mimo że deklaruje, że z PiS-u wyszło, to jednak PiS z nich nie wyszedł. Cały czas mentalnie tkwią w partii PiS i cały czas patrzą przez pryzmat interesów tej opozycyjnej formacji. Prezydent Czech Petr Pavel apeluje o to, żeby odpowiednio reagować na rosyjskie prowokacje, na nasyłanie dronów. Ostatnio mieliśmy przypadek trzech rosyjskich myśliwców nad Estonią. Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem i żeby, tutaj cytat, musimy odpowiednio zareagować, w tym ewentualnie zestrzelić rosyjskie maszyny. Czy pan jest za tym, żeby państwa natowskie zestrzeliwały takie samoloty, które naruszają przestrzeń powietrzną państw należących do NATO? Ja mogę się zgodzić z panem prezydentem Pawłem tylko w jednej kwestii, że Rosja rozumie tylko i wyłącznie język siły. I tam, tak bym czytał i interpretował słowa pana prezydenta, który też trzeba dodać, był byłym dowódcą wojsk czeskich, dowódcą generalnym, więc patrzy na to też przez pryzmat wojskowego. Natomiast my dzisiaj po 2020 roku mamy sytuację jasną, bo NATO też trochę swoją priorytetyzację zmieniło i dzisiaj jakby no staramy się budować zasoby militarne na odstraszaniu. Pytanie, czy to jest odstraszanie, czy to już jest zaangażowanie się w regularną wojnę. Tego nie wiem, natomiast wiem jedno, że w ale pan, przypadku pan robi takich uniki. Pytanie jest takie, czy zestrzeliwać, czy się nie? Bez program uników. To nie jest kwestia robienia uników, tylko kwestia odpowiedzialności. O takich decyzjach i to się dzieje w tej chwili, nie decydują politycy, tylko decydują wojskowi. I jeżeli pan generał Kukuła, pan generał Klisz podejmą taką decyzję, to ja wiem, że taka decyzja zostanie zaakceptowana przez odpowiedzialnego nadzorującego obszar bezpieczeństwa, czyli wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. My zmieniliśmy tą filozofię. Dzisiaj już nie ma tak jak za Błaszczaka, że wojsko było tylko tłem na konferencjach, a decyzje się podejmowało w myśl właśnie polityki jednej partii. Nie. Dzisiaj te decyzje i rekomendacje w takich trudnych tematach, bo to jest bardzo trudna decyzja, która niesie ze sobą pewne konsekwencje, podejmują wojskowi. Ale nie, to żadne uniki, panie redaktor, to są fakty. Ale to jest decyzja polityczna. Nie, to nie jest decyzja polityczna. To nie jest decyzja polityczna. To jest decyzja przede wszystkim wojskowa. No właśnie dlatego tym bardziej trzeba w tym temacie słuchać wojskowych i ekspertów. Prezydent Karol Nawrocki spotka się w Nowym Jorku z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i spotka się też w szerszym gronie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Co powinien im powiedzieć? No jeśli ja bym miał coś radzić panu prezydentowi, to ja bym radził, żeby może zapytać pana prezydenta Trumpa o reparacje ze strony Związku Radzieckiego i Rosji, bo bardzo dużo pan prezydent czasu poświęca na... A tam Putina nie będzie. Ale ja wiem, że nie będzie Putina, no ale z tego co wiem, to pan prezydent Trump jakieś tam relacje z Putinem nawiązywał. Ja nie mówię, że się kochają i przyjaźnią, ale jakaś linia, że tak powiem, kontaktu jest. Więc a może powinien warto, zapytać może warto dać taki o to, sygnał czy Polska Amerykanom dostanie wsparcie, jeśli będzie potrzebowała na przykład amerykańskich myśliwców, bo przypomnę, że po tym nalocie dronów na polską przestrzeń powietrzną poderwane zostały myśliwce holenderskie, i włoskie, europejskie, ale tak, nie amerykańskie. I polskie. Tak, Donald Trump był pytany przez dziennikarzy, czy w sytuacji zagrożenia pomógłby Polsce i powiedział, że tak. No i bardzo dobrze powiedział. Znaczy, my tę deklarację już mamy, znamy. Pamiętam, co mówił Pete Hegseth, będąc w połowie lutego w Warszawie, gdy spotykał się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Mówił dokładnie to samo. Proszę pamiętać też o tym, że Polacy, przed chwilą, kilka dni temu, kolejna informacja, administracja amerykańska wydała zgodę na to, żebyśmy dostali kolejne wyrzutnie rakiet Javelin. Czyli to jest kolejny amerykański sprzęt, który kupujemy, będzie on trafiał do polskich żołnierzy. Ale kiedy? No to będzie, to jest perspektywa już chyba nawet tygodni, bo to nie jest zbyt skomplikowane, żeby taki sprzęt przewieźć, tak? On, jeżeli jest gotowy, to on trafi jak najszybciej. Natomiast pytam jeśli o termin, dlatego że wczytałam się w 58 priorytetów rządu i jeden z priorytetów to jest bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy. Tak. I jest tak, do końca przyszłego roku będzie funkcjonował Inspektorat Wojsk bez załogowych systemów wojska dronowe, uzbrojenia, tak, i laboratoria dronowe w wybranych jednostkach do końca przyszłego roku. Ale drony teraz Rosja wysyła do Polski na nasze niebo. Pani redaktor, no i właśnie teraz stawia mnie pani w niezręcznej sytuacji, bo gdybym był złośliwy, to bym musiał skrytykować pana Błaszczaka i powiedzieć, że no niestety tak to wyszło, że zaniedbał poprzednik tę przestrzeń, bo wojska dronowe powinny powstać już dużo, dużo wcześniej. Ale zostawmy to, co było. Ale my dzisiaj już będziemy, pełnoskalowy atak na Ukrainę. Tak, pani redaktor, ale gdyby pani, posłuchała, tak, tylko że ta wojna też się zmienia. Sposoby prowadzenia tego teatru działań zmieniają się i ewoluują. Dwa lata temu nikt nie przypuszczał, że na taką skalę będzie to wojna dronowa. My szykowaliśmy się... My szykowaliśmy się na to i jesteśmy przygotowani na to, żeby walczyć właśnie z rakietami, myśliwcami. To jest coś, co też się zadziało. I trzeba pamiętać, że generalnie wojna trwa na wielu płaszczyznach, jest także wojną hybrydową, więc nie wprowadzajmy dezinformacji, to wszystko się dzieje. Kupujemy też sprzęt do tego, żeby te drony szybciej wykrywać. Rozwijamy też swoją... Ale kto wprowadza dezinformację? Ja panu cytuję. Nie, ja nie mówię o pani, broń Boże, tylko... No i bardzo dobrze, bo to są priorytety, które tak naprawdę w szeroki sposób obejmują temat bezpieczeństwa, bo tam jest również zawarty program ochrony ludności cywilnej, czyli budowanie schronów, czy też naprawa, modernizacja schronów, przygotowywanie miejsc. I to wszystko miejsc dopiero na koniec przyszłego roku. Pani redaktor, nie, to już się dzieje. Pieniądze są już, jeśli chodzi o schrony, pieniądze są już podzielone. Dzisiaj samorządy już robią pierwsze działania, a raport NIK-u z 2023 roku, z końcówki tego roku, mówi o tym, że w 2023 roku, jak obejmowaliśmy władzę, zaledwie 3% ludności mogłoby się schronić w razie jakiegoś niebezpieczeństwa właśnie w schronach. Ale więc ja proszę od zobaczyć... roku słyszę o tych schronach i samorządowcy narzekają, że ciągle nie dostali pieniędzy na to. Dostali, ja jestem, sam byłem świadkiem, jak te pieniądze były przekazywane. To się w tej chwili właśnie dzieje. Tylko też proszę pamiętać o tym, że niestety w skali całej Polski infrastruktura taka ochronna, tak, została w dużym stopniu zaniedbywana przez lata była, tak? I to dzisiaj nie jest kwestia tak, tego, że... schrony są jakieś składziki. Schrony są na przykład w szkołach, tak? W tych tysiąclatkach. I to pójdzie na pierwszy ogień, ale też proszę pamiętać i rozróżniać schron, a miejsce tymczasowego schronienia. I dzisiaj jakby priorytetem jest to, żeby zapewnić jak największej liczbie osób, oby nie było potrzebne, to miejsce tymczasowego schronienia. To nie jest tożsame ze schronem, no bo schron musi być hermetyczny, musi spełniać jeszcze więcej kryteriów, a na przykład miejscem takiego tymczasowego schronienia może być metro w Warszawie. To jest powtórka programu. Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera z nami zostaje. Ale wszedł pani redaktor dzisiaj, ten prezydent. I będziemy pani rozmawiać między innymi o tym, czy wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała straci stanowisko, bo jak donoszą media, w tym tygodniu ma się zakończyć rekonstrukcja i wiceminister Dorożała chyba zostanie zrekonstruowany. Pani redaktor, no rekonstrukcja to jest coś, co zapowiedziane zostało przez pana premiera i ona trwa. Ja wiem, że zaraz dostanę pytanie, że bardzo długo. Ale wie pani, dlaczego bardzo długo trwa? Dlatego, że odpowiedzialność polityczna też polega czasem na tym, że pewne procesy dani ministrowie, którzy z rządu odchodzą, muszą mieć czas, żeby dokończyć. Inne procesy, musimy zapewnić ciągłość funkcjonowania urzędów, ciągłość funkcjonowania państwa. Więc dlatego nie da się tego zrobić jednym cięciem na zasadzie, dobrze, dzisiaj 15 osób sobie wybraliśmy i żegnamy się z nimi, dziękujemy im za pracę, bo dzisiaj przyszedł ten dzień. Nie. To jest niestety albo stety proces. Jeżeli ktoś jakby patrzy z perspektywy wewnętrznej, jak funkcjonuje administracja państwowa, to wie doskonale, że pewne właśnie działania dany minister, czy jeden, czy drugi podejmuje, musi też doprowadzić jakby do końca, albo nawet jeżeli ktoś przychodzi w zastępstwie, tak, czy też jego kompetencje są przekazywane do kogoś innego w resorcie, to też musi mu dać czas na to, żeby ta osoba się wdrożyła, żeby była pewnego rodzaju ciągłość sprawowania urzędu i też ciągłość wykonawcza, no bo no nie jest sztuką sparaliżować instytucje, tylko po co? No, na końcu zawsze to cierpi obywatel. Ale te dymisje wiceministrów wywołują wielkie emocje. Ministerstwie tak Zdrowia stracił stanowisko polityk lewicy, senator Konieczny, to się lewicy nie spodobało, ale wam zdaje się, może się spodobać informacja nieoficjalna, na razie krążąca, że wiceministrem klimatu nie będzie Mikołaj Dorożała, polityk, który domagał się wprowadzenia badań dla myśliwych. Pani redaktor, to nie jest kwestia podobać, nie podobać, bo tu nikt nie dybie na drugiego, żeby, prawda, krzywda mu się stała. No ale PSL się ucieszy, przyznam. Ja myślę, że to nie PSL, tylko jeżeli już mielibyśmy w takich kategoriach to rozpatrywać, to są pewne środowiska, z którymi, no nie, nie lobby. Nie traktowałbym w kategoriach lobby, no, z którymi może no, pan minister nie miał dobrych relacji. Ja mogę powiedzieć tak, no to jest decyzja pana premiera, natomiast słyszałem też głosy, że no między innymi dlatego, że ten konflikt na linii minister pewne środowiska, i to niekoniecznie chodzi o myśliwych, także chociażby leśników, spowodowały, że dzisiaj mamy prezydenta, jakiego mamy, bo po prostu te osoby, które mogłyby zagłosować na Rafała Trzaskowskiego, przez pana ministra nie zagłosowały. Takie słyszę też głosy. Nie wiem, czy to prawda, gdzieś takie opinie do mnie docierają, jak jeżdżę po Polsce, a jeżdżę dużo, więc może to jest efekt właśnie takich analiz, jeżeli taka decyzja zapadnie, bo ja tej decyzji nie znam, to tak jak powiedziałem, finalnie jest decyzja zawsze pana premiera. Tak, oczywiście to jest decyzja pana premiera. Chcę przejść jeszcze do priorytetów rządu, aż 58 tak. Jest tych priorytetów. Sprawne państwo i wysoka jakość usług publicznych. I tutaj Maciej Berek, minister odpowiedzialny za realizację tych priorytetów, mówił: państwo sprawne to państwo praworządne, to sprawny system sądownictwa, uporządkowany system świadczeń zdrowotnych i społecznych, edukacja i nauka na miarę dzisiejszych wyzwań. I jeśli chodzi o sądownictwo, bo to mnie szczególnie interesowało, poszerzenie spraw, w których mogą orzekać asesorzy, umożliwienie orzekania sędziom, którzy osiągnęli wiek do przejścia w stan spoczynku, i rozwiązania cyfrowe. I nie ma nic o tym, jak uzdrowić sytuację w Sądzie Najwyższym, gdzie według wyroków europejskich trybunałów jest nielegalna izba, w KRS-ie, czyli Krajowej Radzie Sądownictwa, która też według orzeczeń europejskich trybunałów jest powołana w niewłaściwy sposób, upolityczniona. Czy wywieszacie białą flagę, jeśli chodzi o sądownictwo? Pani redaktor, no widać po działaniach pana ministra Żurka, że żadnej białej flagi nie ma, bo te dymisje, czy też decyzje o dymisjach prezesów sądów, które ostatnimi czasy obiegły też media, świadczą o tym, że pan minister działa na wielu płaszczyznach. Natomiast ja czytam to w ten sposób, że priorytety rządu dzisiaj to jest wyjście naprzeciw oczekiwań społecznych. Dzisiaj tak naprawdę dla przeciętnego Kowalskiego, nomen omen, nie mylić z jednym posłem PiSu, priorytetem, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, naprawdę nie jest być może to, czy ten, czy inny człowiek będzie stał na funkcji prezesa sądu, ale to, żeby przyspieszyć jego orzeczenie, jeżeli idzie i na przykład, nie wiem, walczy o jakąś sprawę w sądzie, to chciałby, żeby nie musiał czekać na wyrok przez 3 czy 4 lata. Chciałby, żeby dzisiaj sąd wszedł również, czy wymiar sprawiedliwości, do XXI wieku, a nie zatrzymał się w XIX, jeśli chodzi o digitalizację. Żeby było łatwiej cyfrowo różnego rodzaju procedury przeprowadzać. I to myślę, że tak jest, taką było intencję wpisanie tego właśnie pan priorytety. Pan się powołał na przepraszam, przeciętnego Kowalskiego. Przeciętny Kowalski wypowiedział się w sondażu Rzeczpospolitej i powiedział, że nie ufa sądom. Tak, o, a ja 10 pani powiem, punktów procentowych mm-hmm. wzrosła tak. w ciągu ostatniego tak. roku. Nieufność tak. do sądów, tak. zaufanie spadło o 6 punktów tak. procentowych. No i to jest niestety pokłosie tego, o czym pisał już, co ciekawe, nawet Klub Jagielloński. Klub Jagielloński pod koniec rządów PiSu, a jest to instytucja, która sprzyja prawicy i raczej tak, raczej nie krytykuje dla zasady, ocenił reformy wymiaru sprawiedliwości za rządów Zbigniewa Ziobry na dwóje. Ale Jarosław Kaczyński sam ocenił, powiedział, właśnie. Że to jest największa porażka rządów PiSu. I to jest niestety pokłosie, bo ten węzeł gordyjski, który został zawiązany, bardzo trudno było także panu ministrowi Bodnarowi rozwiązać. I myślę, że tutaj... Może by trzeba przeciąć. Jakby, no jednym właśnie, cięciem. No właśnie. Tylko to też nie jest takie proste. Bo jak dzisiaj mamy człowieka, który stoi na czele Ministerstwa Sprawiedliwości, jest to człowiek, który jest odpowiedzialny i nie patrzy tylko przez pryzmat tego, żeby domknąć system, a wręcz, żeby ten system naprawić, to on zastanawia się, jak to zrobić w najlepszy sposób. Ja byłem niejednokrotnie na posiedzeniu takiego specjalnego zespołu do przywracania praworządności i wiem, jak te dyskusje są trudne i jakie one są moralnie także dla tych, którzy ten zespół stanowią, bo to są eksperci w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, prawa, jakie one są, jakim to jest olbrzymim wyzwaniem. Panie ministrze, nikt wcześniej nie wymyślił i nie przewidywał, że powstanie taki w cudzysłowie błąd w Matrixie jak PiS, który będzie chciał rozwalić władzę sądowniczą w Polsce. No Prawo bo do i tego Sprawiedliwość to... jak na razie w sondażach dogania Platformę albo nawet przegania, ale... Jak wyjść z tego pata, bo prezydent Karol Nawrocki mówi tak samo jak Andrzej Duda, że nie zgodzi się na podważanie statusu sędziów, a dzisiaj może ta wojna z o neosędziów to była jakaś Pani redaktor, niepotrzebna. Może trzeba było od razu uznać status tych sędziów, nie podważać go. To będzie na pewno ostatecznie decyzja ministra sprawiedliwości, ale my będziemy też mu rekomendować pewne rozwiązania. Może warto wrócić do ustawy konsensualnej, która 9 lat temu była napisana przez moje środowisko polityczne. Polskie Stronnictwo Ludowe napisało taką ustawę w momencie, kiedy próbowano zagasić pożar, który pan Ziobro rozpalił w Trybunale Konstytucyjnym. My powiedzieliśmy, że nie widzimy przestrzeni do tego, żeby radykalnie ten temat naprawić. Trzeba będzie spotkać się, mówiąc kolokwialnie, w połowie drogi. Czyli dać szansę godnie odejść na w stan spoczynku tym sędziom, którzy byli wybrani w sposób niewłaściwy, wadliwy. Czyli 3000 sędziów ma dostać stan spoczynku w wieku 40 lat? Ja powiedziałem, jaki był pomysł. Może warto do tej ustawy konsensualnej wrócić i na jej podstawie, albo na założeniach, które są tam zawarte, zbudować coś, co będzie w stanie trafić do prezydenta i powiedzieć panu prezydentowi w tym dokumencie, panie prezydencie, jest tak, że musicie się cofnąć o 3 kroki, ale my się też cofamy o 2. Inaczej tego nie rozwiążemy. Może to jest sposób. Ja tego nie wiem, bo tak jak mówię, nie jestem prawnikiem, Czy nie wykluczają się deklaracje, że z jednej strony chcecie przyspieszyć orzekanie, a z drugiej strony sędzia Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, mówi, że ze względu na to, że KRS jest niewłaściwie ukształtowana, to on nie ogłasza konkursów i nie będzie nowych sędziów dopompowywał do tego systemu. Pani redaktor, nie wyklucza się to, bo trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego to orzekanie się ślimaczy. Ja sam miałem kiedyś sprawę w sądzie w związku z tym, że byłem frankowiczem. I powiem szczerze, że widziałem, jak to funkcjonuje i ile czasu traci się na te procedury właśnie analogowe, tak bym to nazwał. Więc być może doposażenie, czy też stworzenie pewnych procedur cyfrowych, tak, ta digitalizacja szeroko rozumiana, sprawi, że ten proces się skróci. Tu naprawdę jest wiele różnych czynników. Tu nie chodzi tylko o kwestie personalne, ale także systemowe, które w jakiś sposób też może kuleją albo powinny być naprawione. Więc nie wiązałbym tego tak bezpośrednio. Oczywiście jakiś to wpływ może mieć, ale to nie jest też tak, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeżeli wprowadzimy sądy do XXI wieku pod względem organizacyjno-technologicznym, to na pewno przyspieszy. I chociażby kwestie tych już omawianych setki razy w mediach frankowiczów, tak, to pokazują, że można. Są pewne rozwiązania systemowe, które też bazują na wyrokach europejskich instytucji, które też jakby przyspieszają te procesy. Kiedyś ludzie czekali po 5-6 lat, tak, na takie orzeczenie w sprawie kredytu frankowego. Dzisiaj... I dalej czekają. No nie, dzisiaj to już jest zdecydowanie mniej, a jeżeli ktoś na... godnych, dwóch instancjach. No niekoniecznie, bo na przykład można też zawrzeć ugodę sądową i coraz więcej ludzi się na to decyduje, ale to nie dlatego, że nie ma cierpliwości, tylko dlatego, że te warunki ugody już dzisiaj nie są takie, że faworyzują banki. Więc proszę zobaczyć, ile jest czynników, które na to wpływa. Więc myślę, że odpowiedzialny fachowiec, bo tak nazywam i tak traktuję pana ministra Żurka, ma to wszystko z tyłu głowy i wie doskonale, że to nie jest tylko tak, że musi się skupić na personaliach, ale na różnych innych czynnikach. To jeszcze jedno pytanie od internautów. Artur Bartosiński pyta, proszę o komentarz do 100 konkretów na 100 dni. Co się udało zrobić po 2 latach? No 100 konkrety to nie jest program, to nie są priorytety rządu. To jest program Platformy Obywatelskiej, 100 konkretów, więc trudno mi się odnosić, bo ja akurat w Platformie Obywatelskiej nie jestem. To jeśli ale mógłbym jest pan pana... wiceszefem Kancelarii Premiera. Oczywiście, ale... To ma pan wgląd w to, ile z tych priorytetów pani redaktor, jest tylko, że my możemy mówić o tym, co robi rząd. Rząd jest koalicyjny i tak naprawdę 100 konkretów jest programem politycznym partii, która ten rząd współtworzy. Nie jest zręcznie mi się jako członkowi innej partii. Powiedzieć, że niewiele z tego zostało zrealizowane. Nie jest zręcznie mi się wypowiadać, bo też jakby nie ja go tworzyłem. To jest, tak jak powiedziałem, pytanie bardziej do polityków Platformy. To ja polityka PSL-u zapytam. Kto w listopadzie zostanie nowym szefem ludowców i czy Władysław Kosiniak-Kamysz będzie miał konkurencję? No to wyjaśni się pewnie w czasie tego trybu wyborczego na kongresie, czy będzie miał konkurencję pan premier Kosiniak-Kamysz. Natomiast ja będę na pewno głosował na pana premiera Kosiniaka-Kamysza w wyborach na prezesa. No czyli ubudubu na koniec. Nie ubudubu, po prostu uważam, że to jest polityk z mojego pokolenia, zresztą mój równolatek, świetnie się dogadujemy. Uważam, że świetnie się też sprawdza na swojej dzisiaj funkcji. No i tyle. No, ale po już prostu. 10 lat jest szefem? Tak. 10 lat. Tak. Sporo. I bardzo, bardzo dobrze prowadzi partię, która też no, miała trudne momenty. Która dołuje w sondażu. Proszę pamiętać o tym, że wyprowadził też sytuację finansową PSL-u. Już niektórzy życzliwi w cudzysłowie wieszczyli, że tu już koniec PSL-u, że partia nie wiem, musi spłacać tam tę karę, która no, też można interpretować różnie przyznanie tej kary, bo to był drobny błąd tak naprawdę nieświadomy, który spowodował, że PKW nałożyła tę gigantyczną karę. Ale i dlaczego udało się. Takie słabe notowania? Panie redaktor, to też nie jest prosta odpowiedź, dlatego że proszę zobaczyć, mieliśmy 2 sondaże. Jednego dnia był sondaż, gdzie mieliśmy tam 1 z kawałkiem, a drugiego dnia był sondaż, w którym mieliśmy 5%. No i teraz pytanie, w ciągu jednego dnia tak dużo się zmieniło? Myślę, że jest szereg czynników, łącznie z metodologią i innymi rzeczami, które powodują, że tak, a nie inaczej te sondaże się kształtują. Natomiast nikt tego nie lekceważy. Do wyborów mamy 2 lata, pracujemy ciężko i będziemy pracować, żeby przedstawić swoją wizję na te kolejne lata i też realizować te postulaty, które dzisiaj jesteśmy w trakcie realizacji i je zgłaszamy. No i na bieżąco reagować na wyzwania, które przed Polską stoją. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa. I moim gościem był Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera. Premiera. Premiera. Tak jest. Dziękuję. To była powtórka programu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miłe panie małolaki, szanowni panowie, to prawdziwa historia, którą tu opowiem. Jest ciekawa, bogata, jest altarze noc, by to wszystko opowiedzieć nie wystarczy jedna noc. Dlatego wielu ludzi, których bardzo cenię, sorry, z braku czasu was tutaj nie wymienię. A jeśli ktoś zapyta, co to jest? That's my bucket story of Polish jazz.

Ha ha ha ha.